Natasha Gibbs. Stel je voor, hè, als de gemeentebelastingen omhoog gaan in de gemeente waar jij woont, maar je komt niet in aanmerking voor kwijtschelding, terwijl je wel een laag inkomen hebt. Hoe rooi je het dan? Nou, die vraag stelde GroenLinks PvdA en een nieuw sociaal contract zichzelf. En ik heb hen zo allebei aan tafel. Maar nu eerst, er is een internationaal opsporingsbevel tegen Daisy Boutersen. Dat en meer in het NOS-journaal met Katrien Straat. De Surinaamse oud-president staat op de internationale opsporingslijst van Interpol. Boutersen werd december vorig jaar veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel bij de decembermoorden in 1982. Hij moest zich begin januari melden om zijn straf uit te zitten, maar kwam niet opdagen en is sindsdien spoorloos. Ook de ex-lijfwacht van Boutersen staat op de lijst van Interpol. Het Surinaamse OM heeft de Surinamers en de internationale gemeenschap gevraagd om informatie te verstrekken over de verblijfplaats van Boutersen. Mensen die eieren van eigen kippen willen eten kunnen dat het beste afwisselen met het eten van eieren uit de supermarkt. Met dat advies komt het voedingscentrum, omdat er in eieren van hobbykippen te veel PFAS kan zitten. Dat zijn chemische stoffen die schade kunnen veroorzaken aan je immuunsysteem als ze je jarenlang binnenkrijgt. Het is niet duidelijk waar de PFAS in de eieren vandaan komt. Volgens het voedingscentrum is de meest veilige keuze daarom eieren uit de supermarkt of een speciaalzaak. En wie toch een eitje eet van een eigen kip, moet dat niet te vaak en voor een langere tijd eten. Zo is het advies. Bij een olieraffinaderij in het zuidoosten van Rusland is brand uitgebroken na een droneaanval, meldt de regionale gouverneur. Volgens hem zijn er twee gewonden. Boven de raffinaderij zijn grote rookwolken te zien. Er lijkt geen twijfel dat het om een aanval vanuit Oekraïne gaat, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er zijn vandaag meerdere aanvallen geweest, gisteren ook. En überhaupt het afgelopen twee jaar hebben we heel vaak gezien dat Oekraïnse drones soms verrassend ver Rusland in kunnen vliegen en doelen bereiken die soms op 800 kilometer van de Oekraïnse grens liggen. Bijvoorbeeld in de buurt van Sint-Petersburg of gisteren nog in Nizhny Novgorod, ook een flink eind ten oosten van Moskou. Er zijn zoals gezegd de laatste dagen meer droneaanvallen geregistreerd. Het ging gisteren ook gepaard met schermutselingen aan de noordoostgrens tussen Rusland en Oekraïne. Het is heel verleidelijk om daar in een verband te zien met de Russische presidentsverkiezingen die komend weekend gaan plaatsvinden. Dat verband is ook door president Poetin trouwens gelegd. Die heeft vandaag een interview gegeven waarin hij ook daar melding van maakt en zegt dat dat kennelijk is bedoeld als een poging om de Russische verkiezingen te dwarsbomen. Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid voor de aanvallen van gisteren en vandaag niet opgeëist. In de gevangenis in Antwerpen is een man 3 dagen lang gemarteld door medegevangenen zonder dat het personeel dat merkte. De man zat met 5 anderen in een cel. Volgens Belgische media dachten zijn celgenoten dat de man een veroordeelde pedofiel was. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, zegt een verslaggever van de Gazet van Antwerpen. Zijn oog zit dicht, een bloedneus. De man wordt ook gedwongen om boterhammen met uitwerpselen te eten, terwijl dat zijn celgenoten zich daar erg vrolijk over maken. De man is ook helemaal ontkleed. En op een zeker moment wordt hij zelfs verkracht met een bezemsteel, hè, en gilt hij het uit. Dat zou al vorige week gebeurd zijn, of in ieder geval al tijdens het weekend. Hè. Ja. Maar het probleem is, het is op een of andere manier onopgemerkt gebleven. Gevangenissen in België zijn overvol en er is al jaren veel te weinig personeel. De 5 verdachten zijn aangehouden voor poging tot moord. Er zijn vorig jaar minder broeikasgassen uitgestoten. De uitstoot was 6% lager dan in 2022, meldt het CBS. Het komt vooral doordat er minder elektriciteit werd opgewekt met steenkool en aardgas. In 2030 moet dit met meer dan de helft zijn verminderd. De Europese Unie haalt de Russische internetondernemer Arkady Volozh van de sanctielijst. De oprichter van het Russische techbedrijf Yandex werd beschuldigd van het censureren van kritische berichten over de Russische invasie in Oekraïne. Nu Volozh is opgestapt bij dat bedrijf en de invasie heeft veroordeeld, is hij van de sanctielijst afgehaald. En in Groot-Brittannië zijn WhatsApp-groepen waar jongeren beelden delen van dieren die mishandeld worden. Volgens Sky News zitten zo'n 500 leden in die chatgroepen. Te zien is hoe ze dieren schoppen en als ze dood zijn ermee op de foto gaan. De Britse dierenwelzijnsorganisatie RSPCA noemt het materiaal verschrikkelijk. Het NOS-journaal. Provincies als Zeeland moeten hun eigen OV-bedrijf kunnen gaan runnen. Dat vinden GroenLinks, PvdA en NSC in de Tweede Kamer. Ze vinden dat het openbaar vervoer in de regio dat in handen is van commerciële bedrijven te veel verschraalt.

van gemeentelijke belastingen. De Nieuwsbv. Je hebt hem namelijk hoogstwaarschijnlijk al gekregen, de gemeentelijke belastingheffing. Ja, dit jaar verwacht de gemeente zelfs een forse stijging van gemiddeld 8,5%. Ja, wie weinig geld heeft, kan die gemeenteheffing laten schrappen, maar alleen als je bijna door al je spaargeld heen bent. En daar moet verandering in komen, vindt een nieuw sociaal contract en GroenLinks PvdA. En van die gelegenheidscoalitie zitten in Den Haag Tweede Kamerleden Sandra Palmen van NSC. Goedemiddag, Sandra. En Mohamed Mohandes van GroenLinks PvdA. Sandra Palmen, ik begin heel even bij u. Want wat willen jullie precies? Nou, wij willen bereiken dat mensen die niet zoveel inkomen hebben, dat die niet in één keer geconfronteerd worden met hele hoge lasten op gemeenteniveau. En wij willen ervoor zorgen dat die grenzen, zeg maar, waar je aan moet voldoen om die belasting te laten schrappen, dat die gelijk worden gemaakt. Hmm. Mohamed Mohandes, dus als je echt geen ene rode cent op de bank hebt, ja, dan weten we, hè, dan kun je ze laten kwijtschelden. Die optie staat ook in de brief. Waarom vindt u het dan toch zo belangrijk dat mensen meer kunnen sparen bijvoorbeeld hierdoor? Nou, omdat je ziet dat mensen snel in de knel komen. Laat ik een voorbeeld noemen van de groep Wij Jongers vorig jaar. Die kregen wat extra geld van het kabinet om, ja, dat heet dat een koopkrachtreparatie. En wat je dus zag is dat een klein beetje extra geld ze al gelijk over de grens duwden om nog een kwijtschelding te krijgen van hun gemeentelijke belastingen. En dat is krom. Ik denk dat het essentieel is dat mensen ook weer uit een bepaalde situatie kunnen geraken, dus kunnen komen door bijvoorbeeld te werken, vrijwilligerswerk te doen, dan is bijvoorbeeld een autootje essentieel. Nou, als je een autootje hebt, dat telt mee als vermogen. Ja, dan kom je dus al heel snel weer in aanmerking voor het betalen van de gemeentelijke belasting, terwijl je heel weinig inkomen hebt en daarmee weer vast komt te zitten in een bepaalde situatie en er weer niet uitkomt. Dus ja, als de gemeente of als de overheid echt mensen wil helpen om uit een bepaalde situatie te komen, dan moeten de maatregelen wel die kant op werken en niet tegenwerken. Ja, en, ja. Ja, dat zien wij met deze maatregel. Ja. Sander Bomen, u had het dus net over een grens. Hè? Uiteindelijk willen jullie dus dat mensen met een laag inkomen niet direct hun spaargeld hoeven op te maken voor die gemeentebelastingen, dat ze een potje hebben. Maar bij hoeveel vermogen moeten mensen wat u betreft dan wel betalen? Wat is die grens? Nou, die grens die willen we gelijkstellen met de grens van de bijstand, van de participatiewet. Ja. En die ligt daar op ongeveer 7000 euro. Dat mag je hebben, zonder dat de overheid zegt van nu kom je niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Mensen die niet in de bijstand zitten, mogen maar 2000 euro hebben. Dat is een heel groot verschil van 5000 euro. Nou, dat kan ik niet uitleggen. Want we willen juist als overheid dat mensen ook nadenken over hun toekomst. Zo was er bijvoorbeeld ook een mevrouw die had gespaard voor haar begrafenis. Ja. He, om haar kinderen straks niet tot last te laten zijn. Mm-hmm. Nou, die wilde graag in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen. Maar ja, toen had ze te veel vermogen. Ja, door dus dat spaargeld voor een begrafenis dan in dit geval. Ja. Ik ken ook een ander voorbeeld van dat mensen dan eigenlijk, doordat ze niet in aanmerking komen voor die kwijtschelding van die gemeentebelasting, zij bij diezelfde gemeente, omdat ze ook afhankelijk zijn van een uitkering, zelf weer op zoek moeten gaan naar een betalingsregeling bij diezelfde gemeente om die gemeentebelasting te kunnen betalen. Het is heel omslachtig wat ik hier zeg. Maar ja, ik kreeg het duizend op mij nu in één keer. Ja, dus zo omslachtig is het. Hè. Dus de overheid treft een regeling over een overheidsschuld omdat die persoon niet wordt kwijtgescholden. En daarmee vraag ik me echt af wat we aan het doen zijn. Het kost per saldo veel meer geld om het op die manier te doen. Wij zeggen één vermogensgrens. Trek hem omhoog, 7000 alleenstaand, bijna 15.000 als koppel. Daarmee geef je veel meer lucht dan het systeem nu toelaat. Ja, maar die hogere gemeentebelastingen die komen er al aan. Sterker nog, ik heb al zo'n envelop in mijn brievenbus gekregen. 2024 is al begonnen. Zijn jullie niet een beetje te laat met jullie voorstel? Nou, je moet natuurlijk eerst een rekening hebben voordat je het kunt laten kwijtschelden. Dus anders weet je ook niet waar je het over hebt. Dus, maar het is wel fijn als het zo snel mogelijk geregeld kan worden. Ja, zo snel mogelijk. Want het hele onderwerp was controversieel verklaard, toch? Ja, ja. Kon dus eigenlijk niet worden besproken tot er een nieuw kabinet zit. Nou, we zitten inmiddels welke dag? Dag 113 van de formatie. Gisteren is het weer oncontroversieel verklaard, heb ik begrepen. Was u dan toch bang, mevrouw Palmen, dat het nog eens heel lang zou kunnen duren voor een nieuw kabinet komt? Had u daar al rekening mee gehouden? Nee, wij wilden gewoon heel voortvarend te werk gaan. En nou ja, dan is het ook het meest belangrijk om zo snel mogelijk verder te kunnen met deze wetsvoorstellen. En we zijn dat ook aan het doen met heel veel andere wetsvoorstellen. Van gewoon in behandeling nemen. Wil niet zeggen dat we nu niets meer gaan doen. Dus voort. Ja, er ligt ook echt te veel. Echt veel te veel. Ja. Dus we hebben ook gezegd, laten we alsjeblieft datgene waar nu in ieder geval partijen zich over uitspreken en er een meerderheid lijkt om het te regelen, laten we dat dan ook nu oppakken. Dan ben ik zo blij dat we gisteren in ieder geval dit onderwerp oncontroversieel hebben verklaard. Dus we gaan het er weer over hebben. En wat ons betreft niet alleen maar over hebben, maar het ook echt veranderen. Zodat we in ieder geval snel een situatie krijgen waarin mensen lucht voelen. En niet weer worden opgezadeld met een belasting die ze eigenlijk niet kunnen betalen met hun inkomen. Ja, ja. Ja, ik zei het net al, hè, dag 113 alweer van de formatie. Mevrouw Palme van uw partij, NSC, weten we dat er een voorkeur is voor een extra parlementair kabinet of een minderheidskabinet waarbij er verschillende partijen gaan samenwerken. Is deze samenwerking die jullie nu hebben, GroenLinks, PvdA, daar een voorschot op? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger, als Kamerlid, elkaar ook gewoon kunt vinden. Ja. Wat dat betreft vind ik de kleur van de partij niet zo relevant. Het gaat om de kleur van je hart. En wij hebben elkaar gevonden daarin. En dat is gewoon heel mooi. Ja, en voor de toekomst dus eigenlijk ook. Wat mij betreft wel. Ja. Meneer Mohandes, ik kijk dan meteen naar u. U bent ook enthousiast, hè, over deze samenwerking. Ja, ik moet heel erg zeggen, toen de verkiezingsuitslag er lag, ja, dan kun je lang over nadenken, maar dit is de parlementaire werkelijkheid. En wij zijn in ieder geval, onze fractie, daar snel en voorvaart mee aan de slag gegaan. Ik heb ook plannen gelanceerd rondom het weer publiek maken van zwemonderwijs. Ja. En op dit onderwerp van bestaanszekerheid werk ik heel nauw samen met collega Palme. En ik denk ook dat we op die manier moeten gaan werken de komende tijd. Want waar ik een beetje bang voor ben, is dat omdat het al een lastige formatie is, we ook in de Kamer gaan zitten wachten op iets waarvan we niet weten wat er gaat komen. Laten wij dan in ieder geval elk moment aangrijpen om dingen te veranderen die we moeten veranderen. Ja. Want ja, sommige dingen kunnen niet wachten. Ja, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden? Via de app. Ja, dat is via de app. Een soort datingsapp voor moties. Nee, hebben jullie een datingsapp daar in de Tweede Kamer? Hoe werkt dat? Oh, dat wil ik, daar wil ik meer van weten. Maar hoe dan? Wie heeft wie eerst benaderd? Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar we zitten natuurlijk in dezelfde commissies. Hebben voor een deel dezelfde portefeuilles. En dan kom je elkaar tegen bij de verschillende vergaderingen. Ja. Die dit soort hele belangrijke onderwerpen dan op de agenda hebben staan. En dan merk je al heel snel van, hé, wij zitten daar hetzelfde in. Ja, we maakten kennis toen op een gegeven moment. Ja. En ik kende jou van, ik noem maar even het memo Palmen. Hè, alles wat met het toeslagschandaal te maken heeft. Oh ja, dat is waar ook inderdaad. Ik ben 12 jaar raadslid geweest in Gouda. Op dit onderwerp ook, op bestaanszekerheid. En bijstand, dacht ik, hé, laten we eens praten over waar staan we en wat vinden we. En nou, volgens mij deelden we meer dan dat ons verdeelde op dat moment. En we dachten, nou, laten we van deze 45 zetels hele effectieve zetels maken de komende tijd op dit onderwerp. Daar noemt u trouwens wat, meneer Mohandes. Inderdaad, het toeslagenschandaal. Hè? Mevrouw Palme, u heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld bij het aankaarten van deze toeslagenschandaal binnen de Belastingdienst. Nu ligt er dus een dik enquêterapport waarin onder meer staat, heb lef, schaf het toeslagenstelsel af. Mevrouw Palme, hoopt u dat komende jaren allemaal te gaan doen? Nou, het is natuurlijk geen eenvoudige opgave. En ik vind het ook belangrijk om te kijken naar de lange termijn, maar zeker ook naar de korte termijn. En je merkt dat de meest kwetsbare mensen het administratief dus veel meer moeten doen om in aanmerking te komen voor een bepaalde uitkering of inkomensondersteuning. En dat is heel krom. Hè? Dus dat principe dat zou je al per direct willen aanpassen. Dus dat kan afschaffen. Dus het hele toeslagenstelsel weg gewoon. Nou, in ieder geval herzien, afschaffen. Hè? Dat je ook bijvoorbeeld de toeslag aan de kinderopvanginstantie zelf uitkeert in plaats van eerst aan de ouders, die het dan weer moeten doorstorten met allerlei administratieve toestanden eromheen. Dat we daar ook gewoon oog voor hebben. Van wat gebeurt er nu echt bij mensen achter die voordeur? En dat je de bijstand, er staat ook heel veel in het rapport, wat ons betreft een fundamenteel debat voor de lange termijn. Ja. Maar op de korte termijn zien we ook echt wel kansen om eerste stappen te zetten. En dat is bijvoorbeeld, hoe streng moet je de afvinklijst hebben om mensen in aanmerking te laten komen voor een bepaalde regeling. Je ziet dat gemeenten nu soms maximaal beboeten, zelfs 3 maanden een uitkering inhouden. En wij denken wel eens van, ja, is dit nou de manier om kwetsbare mensen te helpen? Of is dit niet de manier om ze nog meer in de problemen te storten? Dus volgens mij kunnen we nu al stappen zetten. Ja, en een lange, korte termijn, maar even terug naar die gemeenteheffingen waar we begonnen eigenlijk. Wanneer kunnen we die verandering verwachten die jullie willen doorzetten? Nou, we willen over 2 weken willen we deze motie in stemming brengen. Dan hebben we nog even tijd om goed ervoor te zorgen dat al onze collega's daarvoor zijn. En dan kan het zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Dit moet worden opgelost. En het kan echt niet meer zo zijn dat de minister van BZK, wat eerder gebeurde, terugduwt. En de minister van SZW zegt, nou, eigenlijk wel een goed plan om het uit te voeren. Ja, het kan toch niet zo zijn dat het kabinet verdeeld is over het eigen belang, in plaats van hoe werkt het nou het beste voor mensen. Dus wat ons betreft moet vanaf de komende rekening, dus die is dan volgend jaar, moet dit wel opgelost kunnen zijn. Anders vind ik het ook politiek ongeloofwaardig. Goed, we gaan het merken. Sandra Palme van NSC en Mohamed Mohandes van GroenLinks PvdA. Dank jullie wel. Enough for me to go around. I don't bite. Oh, me? You already know what it is. And to be honest, all I really want to do is take you to the bridge. Van die internet en dat is precies waar we nu naartoe gaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Want het online discussieplatform Reddit gaat deze maand naar de beurs. De website trekt dagelijks miljoenen bezoekers en het aantal gebruikers neemt alleen maar toe. Maar wat maakt het toch zo'n magische plek? Nou, dat weet de techjournalist bij de Groene Amsterdammer Eva Hofman helemaal uit te leggen. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag, hoi. Hoi, Eva, wat vind ik allemaal op Reddit? Eigenlijk alles wat je kunt bedenken en meer. Dus als je nou heel erg specifiek in iets heel kleins wil duiken, dan ben je op Reddit op de goede plek. Je vindt er discussie over, bijvoorbeeld op dit moment de conspiracy rondom Kate Middleton en waar zij is. Of wat voor aandelen je in moet investeren, of hoe het met de politiek gaat in Nederland of in andere landen. Eigenlijk echt alles. En je zegt discussie, dus het is echt een forum waar je met mensen in aanraking komt die allemaal een andere mening hebben over een onderwerp. Nou, het is een ouderwets forum en je komt ook wel met elkaar in aanraking over onderwerpen, maar dus niet over willekeurige onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld Twitter was of X nu is een plek waar eigenlijk iedereen elkaar ontmoet. Ja. Zo zit je op Reddit in subreddits, dus in hele kleine groepjes waarin je dus over zo'n onderwerpje met elkaar gaat kletsen. En dan, nou ja, daar staat natuurlijk, daar ontstaat gigantisch veel discussie, maar dan wel heel specifiek over hele kleine dingen. Ja, dus ik zoek eigenlijk op onderwerp dan op Reddit. Precies, aha, ja. Aha. En kun je je er dan ook helemaal in verliezen? Dat heb ik wel eens. Hè? Dan zoek ik iets op YouTube en dan kom ik van het ene filmpje in het andere. En voordat ik het weet, eindig ik bij een of andere complottheorie over het universum. Weet je, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap precies wat je bedoelt. En ik ben bang dat Reddit daar echt bij uitstek de plek voor is. Omdat het zo specifiek over hele kleine dingen gaat, verliezen mensen zich natuurlijk compleet in allerlei, in allerlei theorieën. Heb jij jezelf wel eens verloren daar op Reddit? Nou, ik had op een gegeven moment, ik was White Lotus, die serie, aan het kijken. En die is natuurlijk ontzettend geschikt voor allerlei interpretaties. Mm-hmm. En dan wil ik natuurlijk weten of mijn interpretatie klopt of overeenkomt met die van andere mensen. En dan zit je dus op een gegeven moment wel heel diep in of nou die ene scène dit betekende of toch dat. En wat de regisseur daar nou mee bedoelde. En dan ga je dus, nou ja, dan ben je zo een paar uur in discussie. Ja, ja. En heb je dan ook harde discussies? Gaat het er soms ook echt spetterend aan toe? Of valt dat ook alweer mee? Ja, dat hangt dus een beetje af van de subreddit. Ik persoonlijk niet. Ik ben vooral aan het meekijken en meelezen. Maar het, ja, ik bedoel, als het gaat over controversiëlere onderwerpen, en dan heb je het wel over politiek en zo. Ja. Dan kan het er best wel hard aan toe gaan. Ja, ja. Zoals overal op het internet zijn natuurlijk extreme te vinden. Ja, ja, maar dan zeg je wat. Politiek. Ja, als ik dan denk aan andere discussieplatforms zoals 4chan. Zij staan best wel bekend, hè, om hun aantrekkingskracht op extremisme. Kan ik dat dan bij Reddit ook verwachten, als je dat nu zo typeert, als ik net in dat groepje zit? Nou, Reddit is best, Reddit is best wel oud. Dus, het is opgericht in de vroege jaren 2000. En toen was het een soort van libertair platform waar alles gezegd moest worden, zoals heel veel internetplatforms, waar de vrijheid van meningsuiting heel erg hoog in het vaandel stond. Mm. En eigenlijk sinds een paar jaar zijn ze daarin veranderd, omdat er dus, nou ja, er waren allerlei complottheorieën en extremisme, nou, dus gewoon eigenlijk wat je heel veel ziet natuurlijk op grote sociale media. Mm-hmm. En toen is Reddit heel veel van die subreddits, van die kleine groepjes gaan verbannen. Zo'n 7000 sinds 2020 uit mijn hoofd. Mm-hmm. En toen is dus dat, nou ja, de haat op dat platform ontzettend afgenomen. Dus de echt extreme dingen, die zijn veel minder geworden. En het leuke aan Reddit is dat de mensen zelf die erop zitten de boel modereren. Dus er zijn gewoon actieve gebruikers die zelf aangeven van, nou ja, dit kun je echt niet zeggen. Of hier moeten we even uitkijken. Of hou deze groep in de gaten. Mm. En dat zijn er zo'n 100.000. Dus echt wel veel. Ja. En wat vinden die gebruikers dan van het feit dat Reddit naar de beurs gaat? Het grappige is dat verandert ook nogal. Want kijk, Reddit gaat naar de beurs. En als je naar de beurs gaat, dan moet je iets te verkopen hebben natuurlijk. Ja. Nou is het overgrote deel van wat Reddit heeft, is advertentieinkomsten. Maar wat ze verder hebben, is gewoon heel veel gebruikers. En gebruikers zijn heel erg bang dat zij nu dus uitgebuit gaan worden. Dus dat er veel meer advertenties op het platform komen. Dat het platform een stuk minder vrij wordt, omdat het nou eenmaal commerciëler wordt dan als het al opgekocht wordt natuurlijk. Het goede nieuws is dat Reddit van plan is zelf ook aandelen beschikbaar te stellen voor gebruikers zelf en dus voor die hele actieve moderatoren. Dus daar zit wel wat, er wordt wel wat teruggegeven aan die gemeenschap. Ja, je kunt er dus zelf aandelen in kopen. Dat is dan wel weer heel erg interessant. Ga jij je aandelen kopen in Reddit, Eva? Nou, ik heb dus geen actief profiel volgens mij. Maar tenminste, ik kijk wel, maar ik heb niet zelf zo'n accountje. Maar als je nu denkt van, oh, dat ga ik nog snel even doen, dan heb je wel pech. Want Reddit wil dat alleen vrijgeven aan mensen die al een tijdje een account hebben. Dus niet voor al die nieuwe gebruikers te geven. Die er echt net even opduiken. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, helder. Tech-journalist bij de Groene Amsterdammer Eva Hofman. Dank je wel voor de toelichting. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Naast sportklimmen, skateboarden en surfen kun je komende zomer je ook blind staren op breakdance als nieuwe sport tijdens de Olympische Spelen. Ja, en ik heb zo'n vermoeden dat er op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag veel naar breakdance gekeken gaat worden. Hi, Alex. Hoe was het stijldans? Ach, heel erg vreselijk, mama. Je moet in de hele wereld met prinsessen kunnen dansen. De Weense wals, de rumba, dat hoort bij ons vak. Maar ik wil niet stijldansen, mama. Ik wil breakdansen. Breakdansen is niet voor ons weggelegd, Alex. Wij zijn maar koningen, wij zijn het personeel van onze onderdanen... dus wij moeten ons behelpen met die zullige ouderwetse pasjes. Alsjeblieft, mama. Wij zijn niet geboren voor het breakdance, Alex. Als Nederland een republiek wordt zonder koning, mag het dan wel? Tuurlijk. Dan wel. Nou, ik denk niet dat Nederland deze zomer al een republiek is. Maar zometeen schuift breakdance-icoon Michael Walker wel aan... om de sport alvast op een voetstuk te zetten. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Bij een schietpartij in Belize in Centraal-Amerika is een Nederlander omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een vrouw van 43... die in het buitenland woonde. Ook een meisje van 8 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee andere Nederlanders raakten gewond. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse wordt nu ook internationaal gezocht. Hij staat samen met zijn oud-lijfwacht op de opsporingslijst van Interpol met zijn foto erbij. Bouterse kwam in januari niet opdagen bij de gevangenis in Paramaribo... nadat hij was veroordeeld tot 20 jaar vanwege zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Sindsdien is hij spoorloos. In Noorwegen moeten 4 Nederlandse mannen de cel in vanwege een zware mishandeling. Ze gingen op de vuist met 2 inwoners van de kustplaats Tønsberg en filmden hoe ze hen mishandelden. De Nederlanders kregen straffen tot 8 maanden cel. En de Nederlandse bank heeft een boete van bijna 3 miljoen euro opgelegd aan cryptohandelsplatform Crypto.com. Het bedrijf bood diensten aan in Nederland zonder zich te registreren bij de Nederlandse bank. Sinds 2020 moeten handelsplatformen voor cryptomunten als bitcoin geregistreerd staan bij DNB. En Dennis Mooij, wat is jouw nieuws van de weg? Nadat het bij Groningen in beide richtingen helemaal vaststaat op de A7 en de N7... vanwege een technisch probleem bij de brug over het Winschoterdiep. De weg is in beide richtingen dicht in Groningen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum... doe je er 25 minuten langer over. Ze zijn er bezig met opruimwerk, de rechterrijstrook is dicht. En de A27 Gorkum-Breda voor het knooppunt Hooipolder... 20 minuten vertraging vanaf Nieuwendijk. Daar heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan. Maar de weg is weer vrij. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is ook Pieter Derks. Goedemiddag. Nederland stemt tegen de Europese Natuur- en Herstelwet. Demissionair minister Christiane van der Wal zal de motie uitvoeren... waarin Tweede Kamerlid Christiane van der Wal haar opriep tegen te stemmen. Ze zal wel balen dat het er niet gelukt is om zichzelf te overtuigen. Hoe dan ook, die Europese Natuur- en Herstelwet komt er sowieso... want er is al overeenstemming over in Europa. De reden dat Nederland toch tegenstemt... is dat de natuur er hier zo beroerd voor staat... dat we een probleem hebben zodra die wet in werking treedt. We zullen dan daadwerkelijk maatregelen moeten nemen. Verschrikkelijk vooruitzicht natuurlijk. Geen wonder dat de 4 partijen die wel niet samen... een soort van ongeveerachtige regering aan het vormen zijn... of in elk geval bespreken tot er iemand wegloopt... hartstikke tegen die wet zijn. Dat is de ambitieloze stijl van regeren die ons te wachten staat. Als je geen voldoende dreigt... halen, gewoon niet meer naar school gaan. Het meest droevige is natuurlijk dat dit een Europese wet is. Dan weet je, daar is iemand heel ambitieus aan begonnen. Toen is er jaren onderhandeld, afgezwakt. Er zijn vagere formuleringen bedacht. Er is water bij de wijn gedaan. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor iedereen die dwars lag, waaronder Nederland. Er is waarschijnlijk tegemoet gekomen aan een ander land dat dreigde met dwars liggen op een dossier dat hier verder niks mee te maken had. Tot er uiteindelijk een wet lag waar niemand meer voor was. Maar vooruit ook niemand heel erg tegen. En die afgezwakte normen, die ook op ons eigen verzoek eindeloos verlaagde lat, zelfs die halen we dus bij lange na niet. Dat zou reden kunnen zijn om je kapot te schamen... en als de sodomieten de kwaliteit van je natuur, je water, je lucht... en je bodem op orde te krijgen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, de natuur staat ook op Netflix... dan ga je daar maar lekker kijken. Het kabinet had een adviesbureau de wet laten bestuderen. Dat adviesbureau had uitgerekend dat deze wet... op de lange termijn 76 miljard euro kost... maar ook 129 miljard euro oplevert. Dat betekent dat ons aanstaande kabinet Bindingsangst 1... bereid is om niet alleen een gezonde natuur... maar ook 53 miljard euro belastinggeld door de pleet te spoelen. En het zou natuurlijk kunnen dat deze wet gewoon niet goed in elkaar zit. Dat dit niet de manier is om natuur te beschermen, zoals sommige critici zeggen. Maar laten we niet doen alsof een andere wet wel enthousiast ontvangen was. Want de reden dat we hier 53 miljard euro willen laten weglekken in het verzuurde grondwater is natuurlijk niet op argumenten gebaseerd. Die reden ligt meer in het feit dat we de normen alleen gaan halen als er een paar hele duidelijke keuzes worden gemaakt die toevallig het verdienmodel van een paar hele grote jongens behoorlijk in de wielen rijden. Dat is namelijk precies het probleem. Een deel deel van onze economie is gebaseerd op de vervuiling, vergiftiging en vernietiging die deze wet nou juist zou moeten stoppen. En je kan natuurlijk zeggen, een meerderheid is een meerderheid. De Tweede Kamer is tegen. Maar dit najaar was de Tweede Kamer ook tegen, namelijk tegen glyfosaat. Een meerderheid riep minister Adema meerdere keren op om tegen Europese toelating van het gif te stemmen, maar dat heeft hij dan weer niet gedaan. De ene meerderheid is de andere niet. Het telt alleen als die meerderheid toevallig samenvalt met de belangen van de desbetreffende industrie. Voor wie dat te cynisch vindt, vorige week bleek maar weer hoe normaal die manier van werken is. De baas van ASML was woedend dat de politiek niet naar een techcongres was gekomen. Of nou ja, niet gekomen. Alleen de minister van Economische Zaken was er. En de dag daarna had hij een ontmoeting met premier Mark Rutte. Die heb ik niet elke dag op de koffie. Maar deze ASML-man was nog steeds ontevreden, want zo verklaarde hij, het gaat niet alleen om ASML-problemen. Het zijn de problemen van Nederland. En het gaat om het verdienvermogen. In die opmerking gaat het mis. De problemen van Nederland hoeven niet te worden opgelost tijdens de lunch van een zakenman en een premier. Het is misschien tijd om die dingen juist een beetje uit elkaar te gaan halen. Want soms is ons verdienvermogen juist precies waar het probleem is begonnen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik heb lang getwijfeld over het volgende onderwerp en of ik dat hier wel op de radio zou willen bespreken, weet je wel. Nou, dat komt omdat ik er zelf, zonder mijn eigen keuze daarover, eigenlijk mijn hele jeugd last van heb gehad of onderdeel van was. Ik heb het over de Jehovah's getuigen. Nou, is er een zeer onthullende documentaire serie over uit, over deze zeer gesloten religieuze secte, Jehovah van God los, zo heet de serie. En het is hoog tijd dat we het erover gaan hebben. Ik denk dat mensen helemaal niet zo'n beeld hebben van Jehovah's getuigen. Alles wat geen Jehovah's getuigen is, dat moet dood. Daar moet de aarde van gereinigd worden. En wat er zich daar echt binnen afspeelt, dat weten veel mensen gewoon niet. Het kerkgenootschap ligt onder vuur, omdat ze misbruikzaken niet melden bij de politie. Mijn inschatting is dat er in elke gemeente van Jehovah's getuigen 1 pedoseksueel zit. Ja, aangeschoven, de maker van deze docu-serie, Henk van der A. Henk, welkom. We zien elkaar nu eigenlijk voor het eerst, hè, in het echt. Ja, terwijl we elkaar gesproken hebben aan de telefoon. Heel bijzonder en ook wel, vind ik, heel moedig, hoor, dat je dit gesprek aangaat. Want we hebben dit zeker een jaar geleden of zo, toen ik ook begon met de research van deze serie samen met mijn team, ja, al met elkaar gesproken. Ja, een hele lang gesprek. En wat mij opviel was, je was heel geïnteresseerd, gewoon heel luisterend. Ik kon echt helemaal leeglopen eigenlijk over deze gemeenschap. Wat was eigenlijk jouw eerste indruk over de Jehovah's getuigen voordat je aan deze serie begon? Nou, voordat ik eraan begon, wist ik gewoon zo weinig van de Jehovah's getuigen. Ja. En ik kende ze van de straat. Ze staan op de straathoeken. Hebben ze wel eens bij jou op de stoep gestaan ook? Ja, heel eerder wel. Maar ik heb er ook niet zo heel vaak gesprekken mee gevoerd. Ja. Dus ik dacht van, ja, het zijn volgens mij hele aardige, nette, lieve mensen, laat hem maar lekker hun ding doen. Okay. Dus dat was mijn gevoel van tevoren. Ja. En pas als je erin duikt, zie je wat daar achter die schermen allemaal speelt en hoe gesloten dat bolwerk is. En ja, dat triggert natuurlijk dan ineens mijn enorme nieuwsgierigheid. Ja, ik noem het trouwens een secte. Dat ben ik de afgelopen jaren eigenlijk gaan doen. Maar is het ook een secte? Kun je het zo uitleggen? Of? Ik denk dat heel veel mensen het een secte zouden noemen. Academisch gezien heb je een definitie van een secte waar je dan een aantal kenmerken moet hebben. En ja, de Jehovah's getuigen voldoen wel aan heel veel criteria. Ze doen trouwens zelf ontzettend veel moeite om ook intern mensen te overtuigen dat ze vooral geen secte zijn. Nee, ik voel me ook een beetje, tenminste een paar jaar geleden voelde ik me bezwaard als ik dan zei secte. Maar ik zeg het eigenlijk ook een beetje als een soort van, ja, gewoon tegengas geven. Van, ik vind het gewoon een secte. Maar heel veel mensen die dus, die Jehovah's getuigen zijn gestapt, die durven dat heel lang niet te vertellen. Precies. Die durven dat niet zo te noemen, want wij waren toch niet sectarisch. En dan komen ze later achter, oh, maar we hebben dus wel gewoon een organisatie die alles bepaalt hoe ik moet denken, hoe ik moet voelen, hoe ik me moet gedragen, hoe ik me moet kleden. De rest van de wereld is de duivel. Sounds like a secte. Maar ja, toch dat durven te zeggen is al een stap. Ja, maar je noemt nu een paar elementen op, inderdaad. Toen ik de documentaire keek, ik ben niet verder gekomen dan anderhalve aflevering. Vond het heftig, hoor. Er kwam heel veel weer omhoog. Dus die andere afleveringen ga ik rustig op een ander moment kijken. Maar wat mij opviel, heel veel termen die komen dan voorbij. Hè? Kringopziener, ouderlingen. We hebben natuurlijk ook een bestuur ergens in Amerika. Kun je iets meer vertellen voor de mensen die dus echt niet weten hoe dit in elkaar zit, deze secte? hoe die lagen zich verhouden met elkaar. Nou, wat dat betreft is het wel vrij sectarisch opgebouwd. Ja. Want het is een piramide. Ja. Met aan de top een aantal mannen, 9 mannen. Geen vrouwen trouwens, hè? Nee, mannen zijn echt de baas spelen geen rol bij de hoofdgetuigen. Het zijn alleen maar mannen die bepalen alles. En er zijn er 9 van het besturend lichaam in Amerika. En die bepalen wat de rest van alle Jehovah's getuigen moeten denken, voelen, weten. Ja. Het zijn er 8,5 miljoen op de wereld. Dus het is geen kleine groep. En in Nederland zo'n 30.000. En je wordt daarin opgevoed door vooral de organisatie te volgen. Je regeltjes volgen en zorgen dat jij een goede Jehovah's getuige bent. Want dat is de enige manier voor je om straks in dat paradijs te komen. Dat, dat zul je herkennen. Ja, dat herken ik zeker. Dat is eigenlijk, ik ben erin geboren. Dus het was voor mij heel logisch dat mijn leven hier op aarde eigenlijk er niet echt toe deed. Althans, op dit moment niet. Maar dat er straks voor mij in het verschiet het eeuwig leven zou zijn. Als ik maar alles deed wat die mannen inderdaad mij vertelden te moeten doen. En er zou dan ook een moment komen dat er een soort onderscheid zou worden gemaakt. De mensen die dus niet in Jehovah geloofden, die zouden eraan gaan. Dat was echt einde oefening. En ja, wij wel. Wij zouden blijven bestaan. En dan voor eeuwig leven in een heerlijk paradijs. Ja, dat wilde je wel. Ja, en het is zo'n fenomeen van aan de ene kant voel je dus de hoop. Ja. Van, het is bijna voorbij deze wereld. Want Armageddon gaat komen. Hè, de grote dag des oordeels. En dan zijn wij als groepje Jehovah's getuigen de enige die overblijven. Bizar om dan te denken dat alle 8 miljard andere mensen die hier op de wereld wonen, die worden allemaal vermoord. Hè? Ja. Het is echt een gruwelijk idee. Dat, ik kan me ook voorstellen dat voor jou, toen je naar school ging, een raar idee moet zijn geweest dat al je klasgenootjes, die zouden eraan gaan, toch? Eigenlijk had het geen zin om vriendjes of vriendinnetjes te maken. Dat had eigenlijk geen zin. Nee. Want waarom zou je vrienden worden met die iemand binnenkort die er dood toch uiteindelijk aan gaat? Ja, dat is eigenlijk wel de realiteit. Dat is bizar, hè? Ja, en dat maakt het natuurlijk ook heel erg moeilijk voor mensen die er uiteindelijk uit willen stappen. Ja. Je hebt eigenlijk geen contacten, geen sociale netwerken, geen vriendschappen kunnen bouwen. Want al die mensen leefden in Satans wereld. Al die mensen zouden in Armageddon er toch aan gaan. Ja. Heel veel mensen hadden ook daar wel een soort toch beeld van. Hoe iedereen zou komen, zou sterven op Armageddon. En ja, je kunt je maar beter hechten aan de mensen die met jou dat paradijs gaan opbouwen. Dus als je er eenmaal uitgezet wordt of uitstapt, niet meer verder wil, heb je niemand. Dan heb je echt helemaal niemand meer. Overigens, wij zitten daar nu hier open over te praten, maar je hebt 57 ex-Jehovah's getuigen gesproken hierover voor je documentaire. Was het makkelijk om mensen hierover te spreken te krijgen? Nee, niet makkelijk. En ik denk dat ook heel veel mensen zullen herkennen wat jij zegt. Het is ook een bepaald trauma dat je met je meeneemt. Dus om terug te gaan naar dat deel van je jeugd, waar ook heel veel angsten zitten. Ja. Heel veel mensen die bijvoorbeeld ook familieleden zijn kwijtgeraakt, die hele vriendschappen zijn kwijtgeraakt, die voelen zich zo beschadigd dat even lekker makkelijk daarover praten, dat gaat niet. En het is voor sommige mensen ook heel confronterend. Daarnaast zit er, gek genoeg bij heel veel mensen, ik weet niet eens of het zo gek is, maar zoveel angst. Ook een angst om tegen die organisatie in te gaan. Klopt, want ik weet nog dat ik een interview hierover gaf in een of ander magazine, of in ieder geval ik had er kritiek op, en ik kreeg echt brieven binnen van Jehovah's getuigen. Ja, en dat gebeurt dus ook nu weer met de sprekers van de documentaire. Ja. Want die worden her en der ook wel bestookt door mensen die er nog in zitten en zeggen van, zo erg is het niet, jullie kloppen het precies op. Dat. En ik krijg dan het gevoel van, maar mijn verhaal klopt gewoon, jongens, en het mag er zijn. Ja. En ze herkennen zich dus allemaal en gelukkig hebben ze elkaar. Ze weten nu, ik ben hier dus niet alleen. Ik ben niet de enige die dit heeft meegemaakt. Dit geldt voor heel veel mensen. Ja. Het is overigens wel goed om een onderscheid, denk ik althans, te maken tussen mensen die er echt voor hebben gekozen. Zoals mijn ouders. Die hebben destijds echt gekozen van, we willen bij de Jehovah's getuigen. Dit lijkt ons een geweldige club. En mensen zoals ik, die er gewoon in geboren zijn. Dus eigenlijk geen keuze hebben gehad. Zie jij een verschil tussen die mensen, hoe zij erin staan? Ja. Ja, beide partijen hebben kans op grote trauma's. Maar ik zie wel dat als je er echt in geboren bent, dat je nooit iets anders hebt geleerd. Dus vanaf je allereerste jaren word je daarin meegenomen. Krijg je die angsten. Angsten voor bijvoorbeeld onweer. Als het dan onweert, dan komen de tekenen in de hemel. Dan denk je, Armageddon gaat komen. Dat, als het zo diep in je kinderziel zit, dan raak je dat nooit meer kwijt. En bovendien hebben die ook geleerd, en ik neem aan jij ook, dat je eigenlijk je eigen gevoel moet uitschakelen. Want jij moet alleen maar volgen wat de organisatie van jou wil. Dus het is niet de vraag van, wat vind jij ervan? Maar wat wil de organisatie van mij? En dus die mensen die er dan vervolgens uitstappen, die kunnen nergens op terugvallen. Die hebben niet die intuïtie of dat gevoelsleven opgebouwd of gedurfd voor zichzelf te denken. Terwijl als je er zelf voor kiest en je er later uitgaat, dan kun je nog weer terugbouwen op hoe het ooit is geweest. Dan kun je misschien ook weer terugvallen op de mensen die er toen voor je waren, je familie, et cetera. Zullen we eens luisteren naar iemand die er dus echt uit is gestapt ook en hoe dat dan gaat? Alles raak je kwijt in één dag. In mijn geval was het wel, mijn kinderen kwamen afscheid nemen. Pa, we gaan je niet meer zien. We hopen dat je van mening verandert. Maar we nemen afscheid van je. Alsof je doodgaat, zeg maar. Ja, Henk, alsof je doodgaat, hè? Zo voelt dat inderdaad. En dan word je dus geëxcommuniceerd. Dus overigens wel, in mijn optiek, alleen als je echt een contract hebt getekend, zoals ze dat zeggen, gedoopt bent. Dus gedoopt. Je echt, ja, zodat je dus echt helemaal zegt van ik wil dit. Heb ik overigens nooit gedaan, zoveel mogelijk uitgesteld. maar dat maakt het voor mij makkelijker om daar dan afscheid van te nemen. Want dan ben je nooit echt een afvallige. Dan ben je nooit echt geëxcommuniceerd. Maar hoe zorgt dat voor deze mensen uiteindelijk? Hoe pakken ze hun leven op hierna? Nou, ik vind dit onderdeel wel het meest verdrietige. Ja. Omdat heel veel mensen die hun leven daarbinnen hebben opgebouwd, alles kwijtraken en daardoor in zo'n diepe eenzaamheid terecht zijn gekomen. En dat leidt ook in sommige gevallen tot zware depressies en ook zelfmoordgevoelens. Omdat je niemand meer kunt vertrouwen. Iedereen waarvan je dacht dat ze van je hielden, die er altijd voor je zouden zijn, die vallen weg. Je weet eigenlijk niet wie je nog kunt geloven. Vriendschappen, nieuwe vriendschappen zijn moeilijk. Dus ik vind wel dat het een struggle voor heel veel mensen is. En heel knap dat het hen wel lukt. Want dat is ook weer het goede nieuws natuurlijk. Dat ondanks die worsteling er en ook een nieuw leven kan worden opgebouwd en kan worden ontdekt en nieuwe liefdes en relaties kunnen worden aangegaan. Maar dat kost voor heel veel mensen heel veel tijd. Ja, ik had er vooral heel veel last van dat ik alles voor mijn gevoel mijn leven opnieuw moest uitvinden. Ja. Weet je wel, dat je echt dat je moet bedenken van wat is dat eigenlijk vriendschap? Wat is dat eigenlijk een relatie aangaan? Wat betekent het eigenlijk dat ik nu zelf mag bepalen wat ik vandaag ga doen? Ja. Van dat soort hele basale keuzes. Ja, het is echt. Terwijl ik er zo met jou zit te praten, denk ik, wat een bizarre tijd eigenlijk. Er is nog iets anders, hè, wat veel aan de orde komt bij de Jehovah's getuigen en waar veel meldingen van worden gedaan. Seksueel misbruik. En toch wordt dat nooit aangepakt. Waar komt dat door, denk jij? Nou, het bijzondere aan de Jehovah's getuigen is wel dat ze ook hun eigen rechtssysteem hebben. Ja. Dus als er dingen misgaan binnen de organisatie, word je vooral niet geacht om naar buiten te gaan. En mensen in de serie vertellen ook wel dat hen werd afgeraden om naar politie te gaan. Je gaat niet naar de rechter. Nee, dit hou je allemaal binnen en intern. En dan moet je dus naar een eigen gerechtelijk comité. Daar zitten dan ouderlingen in. Ja. Nou, altijd mannen, hè. Nogmaals, vrouwen hebben daar geen zeggenschap. En daar moet je dan bijvoorbeeld als slachtoffer van misbruik intern je verhaal vertellen. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Soms gaat het ook nog eens in het bijzijn van de dader. En dan is het idee voor de ouderlingen. Die moeten tot de conclusie komen dat dit echt zo gebeurd is. Maar als bijvoorbeeld de dader zou ontkennen van ik heb dat meisje niet verkracht, dan mag een ouderling daar ook niet over oordelen, want dan ligt het oordeel in handen van God. Jehovah. Ja, ja. Jehovah gaat dan wel op de laatste oordeelsdag bepalen of hij of zij gestraft moet worden. Dus zo blijft dit voortbestaan. En die mensen krijgen dus nergens hun stem gehoord. Nou, als je dan de organisatie hebt, hè, en we hebben nogal wat kritiek op deze organisatie. Heb je deze organisatie zelf dan ook gesproken? Heb je de Jehovah's getuigen zelf ook gesproken? Ik heb de ouderlingen en zo? Ja, nou, er zitten in ieder geval wel ex-ouderlingen ook in de serie. Ja. Maar de organisatie stond niet te springen om met mij in gesprek te gaan. Ik heb wel interviews gevraagd. Ik heb ook gevraagd om bij hen te draaien. Maar alleen al het simpele feit dat ik als journalist ook spreek met mensen die eruit zijn, mm-hmm, was voor hen eigenlijk al een reden om dan niet mee te werken. In ieder geval op beeld. Dus hebben mij in tekst hebben ze hun antwoorden gestuurd. Ik heb ook mensen gesproken die wel intern zitten, die daar nog steeds in zitten, maar die niet durven praten, want ze mogen eigenlijk niet spreken. En er zit één hele moedige, vind ik, spreker in de serie, die dus nu nog steeds onderdeel is van die Jehovah's getuigen. Eigenlijk al wakker is, zo heet dat, hè, als je eigenlijk niet meer gelooft en weg wil. Ja, ja. Maar uit angst nooit weg zal gaan, omdat ze weet dat ze haar hele familie gaat verliezen. Dan kan je ze niet meer spreken. En dan kan je maar beter doodongelukkig zijn, maar wel met de mensen van wie je houdt om je heen, dan eruit stappen en alles verliezen. Jeetje. Goed, Henk. Ik ben er weer, helemaal terug. Maar ik wil je wel bedanken voor deze documentaire. De docuserie Jehovah van God los is dus vanaf vandaag te zien op Videoland. Childish Gambino komt ook uit een Jehovah's getuigennest en is inmiddels vrijgevochten atheïst, maar wel een liefdevolle. En windmills, een beetje liefhebber, weten dat ik het dan over niet minder heb dan breakdance. Sinds dit jaar ook een Olympische sport. Breaking is niet alleen veelzijdig, maar ook creatief en krachtig. En dat zie je in de voorstelling Power van Lloyd's Company. Waarin het levensverhaal van breaklegendes zoals Lloyd Marengo, Michael Walker en Bosilla Banja worden verteld. En een van die grondleggers zit op dit moment bij mij in de studio tegenover me. De Plunge Master himself van de Lage Landen. Ik heb het over Michael Walker. Welkom. Hey, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Dankjewel dat ik kom. Power, Still Going Strong, zo heet jullie show, hè? Zou je jezelf ook zo omschrijven, Michael? Power, Still Going Strong, ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar mijn dansstijl, is het powerful. Ja. Still Going Strong klopt ook wel. Ik ben een van de grondleggers, pioniers, begonnen in 1984. Mm-hmm. En nu 2024 nog steeds bezig. Dus ja, Still Going Strong en Power, dat past wel bij me. Ja, ja. Je zegt van een van de grondleggers. Waar heb je je inspiratie destijds vandaan gehaald? Om dat hier in Nederland te gaan doen? Nou, de inspiratie om te beginnen met breaking kwam vooral vanuit de beelden uit de VS toen de tijd. Maar ook de inspiratie van de dames en de heren om mij heen toen de tijd, waar ik veel mee omging. Mm-hmm. Maar de inspiratie kwam vooral uit waar het is begonnen, uit Amerika. Uit Amerika. Ja. Daar ligt gewoon de basis daar van ligt de breakdance. Basis in de Bronx, ja. Daar is het begonnen, ja. Ja. Je bent als grondlegger eigenlijk ook een voorbeeldfiguur. Het is toch gewoon zo? Waarom doe je zo bijvelend? Ja, zo zie ik het niet. Maar het is ook wel zo. Ik kan vertellen, als ik nu nog steeds met de jongeren aan het trainen ben... Ja? Dan zeg ik altijd van... Wanneer ik stop, mm-hmm. dan kunnen jullie nog 30 jaar verder. Ja. Dus ik ben wel een inspiratie voor anderen. Ja, ja. Wat zien we trouwens in de voorstelling, Michael? In de voorstelling gemaakt door Lloyd Marengo... zie je inderdaad het levensverhaal van Junior... die in Parijs woont trouwens, geboren in Congo. En ik, onze beide verhalen. En ons verhaal is van, wij zijn beide, hebben we in onze kinderjaren kinderverlamming gehad. Mm. Maar toch, ondanks dat, is ons verhaal zo sterk. Still going strong. En dat verhaal vertellen wij eigenlijk tijdens ons stuk. Ja, precies. Ja, ja, oké, okay. Ja. Je zag mij net zeggen, toen je zei kinderpolio, zag je mij zo... En toen zei je maar ja, still ja, precies, going precies. Strong. En, dus dat is de boodschap. Dat, ja, en dat maar komt inderdaad heel sterk terug in het stuk Power. Oké. Okay. Ja. Heb je trouwens in de loop der jaren de sport zien veranderen? Ja, zeker. Ja, je moet zien dat het beeld van dansen op een kartonstuk op straat, ja. Dat is verleden tijd. Ik vind het nog steeds leuk om te doen, maar nu gaan de dansers er echt om als als topsporters is eigenlijk echt ze trainen en denken als topsporters. Dus het niveau, niet alleen qua dans, maar ook qua hoe ze met de dans omgaan, dat is wel veranderd. Ja, heeft dat te maken met het feit dat het nu ook een Olympische sport is? Nee. Of was dat altijd al zo? De laatste 20 jaar is dat zo. Ik moet zeggen, de Olympische Spelen heeft daar wel aan toe bijgedragen. Maar als je kijkt naar afgelopen 20 jaar vooral, is het wel heel sterk veranderd dat ze het echt serieus nemen. En er zijn ook dansers die daar ook goed van kunnen leven. Dus, Waar komt dat door, denk jij? Het komt denk ik onder andere dat een groot een merk. Ik weet niet of ik merken mag noemen in dit programma. Nee, dat is Radio 1, we zijn publiek omroepen. wil je dat ik mijn portemonnee moet trekken of zo? Ja. Een groot merk? Een groot, van een of andere frisdrank? Een wat groot is drankjes merk die energie geeft. Ja. Die is zich ermee gaan bemoeien. Pas op, hè. Maar ook de organisatie van de breaking scene zelf is veel beter geworden. We hebben onze eigen evenementen die echt vergeleken met de jaren 80 echt veel beter zijn geworden. Dus vanuit onze eigen breaking culture, hip-hop culture, is het ook wel, hebben we ook wel stappen gemaakt. Ja. Ja, dan vraag ik me toch af, hè, zo'n gang naar de Olympische Spelen. Het is mooi en de professionalisering, zoals je het noemt. Maar dan denk ik ook, ja, en ook de commercialisering. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, bepaalde merken die zich gaan verbinden. Gaat dat dan ook niet ergens ten koste van die vrijheid van juist deze sport? De expressie, de manier waarop je ook kan experimenteren? Ja, ik begrijp je vraag. Terechte vraag ook. En de vraag die je stelt, die hebben wij onszelf in de breakers zien ook gesteld. Van willen wij dit wel na de Olympische Spelen? En de meningen zijn nog een beetje verdeeld. Als je het mij persoonlijk vraagt, zeg ik ja. Omdat het heel veel kansen biedt voor de dansers. Mm-hmm. Andere grote sportmerken hebben nu ook hun merk aangeboden als sponsor zijnde. Mm-hmm. En dat was als de Olympische Spelen niet was gekomen, hadden we waarschijnlijk niet gehad. Je vraag over creativiteit? Nee, dat is niet verloren gegaan. Nee. We mogen nog steeds dansen zoals wij dat zelf willen. En dat is heel belangrijk in de hiphop. En het is aan de jury om daarover te beslissen. Er is niemand die ons wat oplegt van je mag dit of dat niet meer doen. Nee. Juist niet. Oh, daar hou ik nou van. Geen regels. Alleen je creativiteit en je eigen mind. Ja. Heerlijk. En je lijf natuurlijk. Michael Walker, dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft. Power van Lloyd's Company is dus top 30 mei te zien in verschillende theaters in het land. Ja, dankjewel. NPO Radio 1. Dus op een gegeven moment kwam hij dan naar me toe, David Bowie. Ja, mijn show is een lichtshow. En ik begrijp nu dat ik om 8:30 op moet. Nee, het is nog niet donker, dus hoe gaan we dat doen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik zei, ja, weet je, het laatste uur heb je je lichtshow en anders niet. Maar ik heb hier tourschema gekeken. Je komt ook nog in Finland. En dan wordt het helemaal niet donker. Jurgen van den Berg vraagt door. En wat moet je neertellen voor een echte Hans Olivier? 2,95, Jurgen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Fortuyn was in de race om gewoon premier van Nederland te worden. Wat zou daarvan zijn geworden als hij er nog zo zou zijn? Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel 350 euro. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Informateur Kim Putters is druk met tikken aan het eindverslag. En hij is positief gestemd, hè? Welke stappen gaan er nu volgen om deze formatie tot een echte coalitie te smeden? Dat ga ik bespreken met onze politieke duiders Francisco van Jolen en Peter Kay. Dat allemaal straks. Nu eerst ander nieuws. Want in het Midden-Amerikaans land Belize is een Nederlandse vrouw doodgeschoten. Meer hierover in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een van de slachtoffers van een fatale schietpartij in Belize een Nederlandse vrouw is van 43 en dat ze in het buitenland woonde. Twee andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Het andere dodelijke slachtoffer is een meisje van 8. Zij is waarschijnlijk niet Nederlands. De schietpartij was vannacht in Belmopan, dat is de hoofdstad van Belize. Een man, een vrouw en twee kinderen waren met een buurmeisje een ijsje aan het eten toen de schutter van dichtbij op hen begon te schieten. Er is iemand opgepakt die zichzelf bij de politie had gemeld. Wat voor relatie de slachtoffers met elkaar hadden, kan het ministerie om privacyredenen niet zeggen. Vlak bij de high-tech campus in Eindhoven dreigt een gasleiding te barsten. Het gevaar is ontstaan door een verzakking in de grond. De hulpdiensten benadrukken dat er op dit moment geen sprake is van een gaslek. Wel wordt uit voorzorg een gebied van 200 meter rondom de leiding afgezet. Dat betekent dat ook de snelweg daar gesloten wordt. Het gaat om een gecombineerd stuk van de A2 met de A67. Ook is een golfclub in de buurt ontruimd en is de provinciale weg N2 afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en De Hocht. Ook wordt er een NL-alert verstuurd naar mensen in de omgeving. Volgens Omroep Brabant gaat het om een 30 centimeter dikke hoge drukleiding. Het gaat om een enorme gasleiding naast de N2 die tegenover de ingang van de high-tech campus ligt. Een enorme omgeving is afgezet, de N2 is dicht. Maar ook vanaf Eindhoven is al een kilometer voor de gasleiding die hier op Springen staat al de weg afgezet. Er zijn hulpdiensten aanwezig, we zien Rijkswaterstaat, brandweer. We zien de ambulance hier ook al uit de voorzorg staan. En zijn weer met een kraan bezig, ze zijn aan het kijken om die leiding te stutten. Een hoop grond onder die leiding is verzakt, mogelijk door een lekkage. Een deel van de leiding heeft daardoor geen ondersteuning meer en buigt nu door. Demissionair premier Rutte heeft een bliksembezoek aan Israël gebracht. Hij deed dat voordat hij naar Egypte ging om daar over de oorlog in Gaza te praten. In Israël sprak Rutte met premier Netanyahu. Dat vond hij na afloop een goed gesprek. Zeer nuttig. Het was niet gepland. Er staat al veel langer een bezoek gepland vanmiddag aan Egypte, aan Cairo. En ik merkte de afgelopen dagen in veel contacten dat het dienstiger werd gevonden dan via Jeruzalem te gaan. Omdat natuurlijk heel specifiek de discussie aan de gang is over een gevechtspauze van misschien wel 6 weken. Waardoor gijzelaars vrij kunnen komen. Waardoor het eenvoudiger is om op een hele grote schaal humanitaire hulp naar binnen te krijgen. Die lopen moeizaam. Ik ga dat vandaag allemaal niet oplossen. Maar iedereen probeert zijn bijdrage te leveren. En dit helpt mij om een gesprek met in Cairo effectiever te maken. En wat was er in het gesprek waarvan u zegt, dat is voor mij echt duidelijker geworden na dat gesprek vandaag? Dat kan ik niet vertellen. Want dat zijn natuurlijk dingen die heel vertrouwelijk zijn. Boodschappen die dan wellicht kunnen helpen in zo'n gesprek vanmiddag weer. Maar het hielp enorm. En uiteraard daarnaast opnieuw gesproken over de zaken waar wij grote zorgen over hebben. Bijvoorbeeld het idee wat hier leeft van een groot grondoffensief in Rafah, dus in het zuiden van Gaza. Dat vinden wij, wij zeggen don't do it, hebben we ook eerder al gezegd, herhaald. Omdat wij verwachten dat het eindigt in een humanitaire ramp. Ja, u was hier een maandje geleden ook, toen had u ook dit gesprek. Toen zei u, ik heb ook echt duidelijk gemaakt, don't do it. Wij maken ons daar grote zorgen over. Nederland is niet de enige. Maar vrij kort daarna komt Netanyahu toch met een statement, meerdere keren herhaald, van ja, ondanks die internationale druk, we gaan het toch echt doen. Hebben dit soort gesprekken dan wel zin? Die hebben zin totdat het zou gebeuren en hopelijk juist niet gebeurt. Het gaat niet alleen daarom, het is belangrijk, want in Rafah wonen meer dan 1 miljoen mensen. Nogmaals, dat die wonen daar op een stukje grond, 2 keer Noordwijk. Dus dat is echt een humanitaire ramp in de making. Maar het helpt ook om te praten over hele praktische dingen. Hanke Bruins-Slot, minister Buitenlandse Zaken, was hier onlangs gesprekken met haar collega. En dan praat je ook heel erg in detail over waar zitten de grensovergangen over land. Wat kan aanvullend over zee gebeuren via de lucht. Hoe kan Nederland daarbij ondersteunen op alle mogelijke praktische manieren. Dus in die zin helpt het ook heel praktisch om ervoor te zorgen dat die verschrikkelijke situatie in Gaza en de honger die daar heerst, dat die enigszins gelenigd wordt. Dat zei premier Rutte in Israël tegen correspondent Nasra Habiballah. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse wordt nu ook internationaal gezocht. Hij staat samen met zijn oud-lijfwacht op de opsporingslijst van Interpol met zijn foto erbij. Bouterse kwam in januari niet opdagen bij de gevangenis in Paramaribo, nadat hij was veroordeeld tot 20 jaar vanwege zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Sindsdien is hij spoorloos. Provincies als Zeeland moeten hun eigen OV-bedrijf kunnen gaan runnen, vinden GroenLinks en PvdA en NSC in de Tweede Kamer. Reden voor het initiatief is de moeizame aanbesteding van het OV in delen van ons land. Zoals in Zeeland geen enkele marktpartij geïnteresseerd om daar na 2025 nog bussen te laten rijden. En in eieren van kippen uit de tuin kan te veel PFAS zitten. De NVWA vond de chemische stoffen in eieren van hobbykippen op verschillende plekken in ons land. Als je jarenlang PFAS binnenkrijgt, kan dat uiteindelijk schade veroorzaken aan je immuunsysteem. Het NOS-journaal. De Europese AI-wet is een feit. De laatste horde is vandaag genomen met de stemming in het Europees Parlement. Die wet moet ervoor zorgen dat er stevigere regels komen voor de grootste technologische ontwikkeling van het moment, kunstmatige intelligentie, AI. Europarlementariër voor GroenLinks Kim van Sparretak was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wet. Komt net uit de stemming. Goedemiddag, mevrouw Sparretak. Goedemiddag. Kunt u aan ons leken nou eens uitleggen wat regelt de wet nou precies? Nou, het zorgt er eigenlijk voor dat we nog steeds kunstmatige intelligentie en algoritmes kunnen gebruiken. Maar dat we vanaf nu zeker gaan weten dat als die worden gebruikt om bijvoorbeeld een beslissing te maken over een mens, dat die systemen goed getest zijn en dat ze goed werken. Dus dan kunnen we met een stuk meer vertrouwen met algoritmes omgaan in onze maatschappij. Een beslissing nemen over een mens. Noemt u eens een voorbeeld in wat voor gevallen dat dan zou gaan en wat dan ook de gevaarlijke kant ervan is? Nou, ik denk dat gewoon het beste voorbeeld en helaas het verdrietigste voorbeeld het toeslagenschandaal is. We zagen dat daar gewoon een algoritme werd gebruikt wat behoorlijk discrimineerde. Waarbij ook geen mens meer aan te pas kwam om te kijken of het niet behoorlijk discrimineerde. En als mensen vroegen, maar waarom zegt dit systeem dat ik fraudeer? Dat er geen antwoord kwam. En al die dingen, daar heb ik me heel hard voor ingezet. En die staan nu in de wet, dat gewoon niet meer kan gebeuren. Dat mensen gewoon niet meer met lege handen staan tegenover een computer. En er volgen ook sancties op, neem ik aan, als die AI-bedrijven zich daar niet aan houden. Absoluut, absoluut. We hebben strenge regels. Als je je daar niet aan houdt, dan krijg je een stevige boete. Over stevig gesproken, was ook een stevig debat, geloof ik, nog op het laatste moment, toch? Het was uiteindelijk de onderhandelingen tussen het parlement en de Europese landen waren echt heel pittig. We hebben uiteindelijk 38 uur lang nog met elkaar onderhandeld. Dat was heel pittig. En dat was vooral, ja, waar leg je de nadruk? Toch meer op mensenrechten beschermen of toch meer mogelijkheden geven aan surveillance voor overheden. Of laten we grote bedrijven gewoon toch maar hun gang gaan. Uiteindelijk denk ik dat we een hele goede balans hebben gevonden. En zeker voor die echt gevaarlijke systemen, denk aan ChatGPT, hebben we nu gewoon echt stevige regels. En daar ben ik wel heel trots op. En daar gaan wij als consumenten ook wat van merken? van die bed? Nou, wat je gaat merken is dat je altijd transparantie hebt over dat je met een chatbot praat. Dat mm-hmm. is heel direct. En ook dat er bijvoorbeeld als er deepfakes zijn gemaakt, daar maken mensen mm-hmm. natuurlijk ook veel zorgen over richting verkiezingen dit jaar. Dat daar ook altijd moet opstaan dat het een door AI gegenereerd is. Maar ook wat je ook gaat merken is dat als er bijvoorbeeld een overheid een beslissing neemt met behulp van een algoritme of AI, dat ze daar gewoon transparant over moeten zijn en dat ze je dat gaan vertellen. Dus je gaat veel meer doorhebben eigenlijk als persoon in de maatschappij wanneer kunstmatige intelligentie en algoritmes worden gebruikt. Dank u wel voor uw toelichting. Kim van Sparretak, Europarlementariër voor GroenLinks. De Nederlandse bank heeft een boete van bijna 3 miljoen euro opgelegd aan cryptohandelsplatform crypto.com. Het bedrijf bood diensten aan in Nederland zonder zich te registreren bij de Nederlandse bank. En sinds 2020 moeten handelsplatformen voor cryptomunten als Bitcoin geregistreerd staan bij de DNB. De centrale bank wil zo beter kunnen controleren of deze platforms genoeg doen om witwassen of financiering van terrorisme tegen te gaan, vertelt economieverslaggever Bart Kamphuis. Volgens de Nederlandse bank bleef bij het handelsplatform crypto.com mogelijk een groot aantal zogeheten ongebruikelijke transacties buiten het zicht van de verschillende opsporingsdiensten, omdat de registratie ontbrak. De toezichthouder noemt de overtreding van het niet geregistreerd staan zeer ernstig. Onder meer vanwege het hoge aantal klanten van het handelsplatform in Nederland. En de spanning stijgt voor de fans van PSV. Vanavond kan de club zich voor het eerst sinds 2007 plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Maar dan moet er wel gewonnen worden bij Borussia Dortmund. De eerste fans vertrokken vanochtend vanuit Eindhoven al naar Duitsland. Ja, spannend. Moeilijke wedstrijd natuurlijk. Ja, ik ben toch nog lastig natuurlijk, maar ik heb er wel vertrouwen in. Nou, ik verwacht eigenlijk dat we met penalties verder gaan. Heel spannend. Dat merk je denk ik ook wel aan iedereen hier. Ja. Buikpijn loopt wel een beetje op. We hebben nog alle kans en we hebben goede hoop. Dus we gaan ervoor vandaag. In totaal reizen zo'n 5000 PSV-fans af naar Dortmund. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. En dan nu ruim 10:50. Nog het weer. De meeste plaatsen droog, maar bewolkt bij 11 tot 14 graden. Morgen schijnt de zon geregeld. Het wordt dan 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. En dan naar ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Probleem met een gasleiding bij Eindhoven zorgt ervoor dat de A2 in beide richtingen bij Eindhoven is afgesloten. Daardoor loopt het weer vast op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Voor het knooppunt Leendeheide heb je 25 minuten vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht doe je er een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Dag 113 van de formatie, maar informateur Putter spreekt nu al van een mogelijke doorbraak. Waar gaat hij mee komen? OO Den Haag. Ik ga het allemaal bespreken hier in de studio met politiek duider en BNNVARA-redacteur Peter Kay. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Joden, diep in je telefoon. Ja, ik zit diep in mijn telefoon. Wat is er aan de hand, man? Ja, ik zit even te kijken wat ik ook alweer van plan was te zeggen. Want ik loop hier vaak de studio uit en dan denk ik, oh jee, dat had ik moeten zeggen. Oh, dat had ik voorbereid. Maar die Kay die zit er vaak doorheen te praten en dan kom je niet aan het woord. Ja. Dus ik ga nu proberen de komende 20 minuten dat... Ik denk meestal, waarom zegt hij dat nou? Ja, dat is eigenlijk zat ik nog even met. Ik heb dat een paar aantekeningen. Je kan ze wel voorlezen, heb ik het allemaal al gezegd. Maar dan, Oké. Nou, misschien hebben we straks nog een paar minuten over. Kun je ze allemaal voorlezen? Ja, weten we zeker goed, dat je alles hebt gehad. Ja. Hey, dag 113, Francisco, van de formatie. Ja. Is de tijd voorbij gevlogen of gekropen? Het is eigenlijk nog steeds. We zitten nog steeds op. Peter, die gaat het zo meteen duiden. Maar hij gaat je zo onderbreken. We zitten eigenlijk nog steeds op wat normaal gesproken de eerste week na de verkiezingen zou zijn, zo'n beetje. Maar is het voor jou voorbij? Ik kan me vorige formatie herinneren, toen waren ze net zo ver, hoor, ongeveer toen na 3 maanden. Ja, maar dat is de vorige. Maar normaal gesproken ben je eigenlijk. Ja, we zijn niet veel verder gekomen. Laat ik zo. Dus er is een doorbraak, maar we zijn nog niet veel verder dan normaal gesproken de dag na de verkiezingen. Ja, je zegt echt helemaal niks. Nee, dat is ook het kenmerk van deze formatie. Dat niemand wat zegt. En eigenlijk ook niemand weet waar het over gaat. Want er is nu een doorbraak. Mm-hmm. Maar niemand weet nou precies wat de doorbraak is. Ik denk toch dat je verkijkt. Ja, oké. Nou, laten we in die verwachtingen even duiken dan, Peter. PVV, NSC, VVD, BBB. Die kwamen dus maandag en dinsdag bij elkaar in het landhuis. Zwaluwenberg, hier in Hilversum. Mooie plekken. Ja. Lekker verder praten over mogelijke kabinetsvormen. Gisteravond kwam er dus eindelijk een update van Kim Putters zelf. We hebben twee goede intensieve dagen hier op de Zwaluwberg gehad met elkaar. Ik heb met de vier fractievoorzitters van PVV, VVD, BBB en NSC tegelijkertijd gesproken. Dat was in deze informatieronde nog niet gebeurd. Maar mijn verwachting is dat de volgende stap in de kabinetsvorming met deze partij gezet kan worden. Ja, hij klinkt hoopvol, hè? Hij is vandaag heel druk bezig met verder schrijven aan dat hele verslag. Morgen ook nog. En morgen ook nog. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat denk je? Nou ja, hij gaat dus vertellen dat er een extra parlementair kabinet kan komen, deze vier partijen. Dat ze een aantal kernafspraken hebben, denk ik. Ik bedoel, dit zijn al eerder benoemd, maar dat is over Oekraïne. Steun aan Oekraïne wordt niet meer getwijfeld. Rechtsstatelijke punten worden geregeld. En financieel gaat het een degelijk kabinet worden. En niet al te gekke dingen doen. Maar dat moet allemaal nog inhoudelijk worden afgestemd. Dat komt allemaal later. Nu krijgen we te horen dat er dus een extra parlementaire variant komt. Mm. Met ministers die niet per se aan die partijen gebonden zijn. Mm. Een deel wel waarschijnlijk. Want je hebt ook bestuurders nodig die enige ervaring hebben. Lijkt me handig. Ja, want politiek is toch een vak, blijkt heel vaak. Soms wel, hè. Maar ze zullen ook mensen. De andere helft komt uit de wetenschap of uit het bedrijfsleven. En dat zijn mensen die niet van die partijen zijn. Ja. En zo creëer je afstand. En dan heb je die vier partijleiders die dus niet in het kabinet komen, maar in de Kamer blijven. En ja, de grote vraag is natuurlijk ook, wie wordt de minister-president? Dat en? Is, wat denk je? Nou, ik zou dat echt niet durven zeggen. En wat denk jij van Putter zelf? Ja, nee, dat zeg je wat, Francisco? Dan, nou ja, het is gewoon, je bent van de Partij van de Arbeid. Die man is echt van de Partij van de Arbeid. Ik denk jij wil zeggen van oké, Putters kan als man van de Partij van de Arbeid wel een ultrarechtskabinet mogelijk maken. Nou ja, hij kan helpen. Maar helpen te creëren, maar hij kan het niet gaan leiden. Nee, het is geen ultrarechtskabinet, het is een extra parlementair kabinet. Het is een ultrarechtskabinet, want het PVV heeft daar een belangrijke vinger in de pap. En dat is een ultrarechtse partij. Kan het ook een ultrarechts extra parlementair kabinet zijn? We leven in een tijd dat alles mogelijk is. Maar het is natuurlijk wel. Ja, ik vind het op zich al raar dat je. We hebben toch. In Nederland wordt altijd gehecht aan traditie. De traditie is dat je gewoon kijkt naar een meerderheidscoalitie. Wie je hebt. En dat je daar een kabinet mee voert. En dat wordt geweigerd. Hè? Dus eigenlijk is logisch dat je zou zeggen: van nou, oké, deze vier partijen hebben bij elkaar aan tafel gezeten. Dat lukte niet. Ja. Nou, nu is met veel moeite is weer aan tafel gekregen bij elkaar. Moet je luisteren. Dit zijn mensen die moeten gaan regeren. Wat is de grootste vordering die geboekt is? Ze hebben 2 dagen met elkaar gepraat. Je zou toch verwachten dat dat een minimale voorwaarde is. Maar goed, die vordering is dus geboekt. Maar normaal gesproken zou je zeggen, oké, als dit niet lukt, gaan we kijken naar een andere optie. Je kijkt naar het. Er is namelijk nog een ander meerderheidskabinet mogelijk. Ja, kan natuurlijk ook nog. Met GroenLinks PvdA. Ja. Die optie wordt helemaal overgeslagen. Ik had eigenlijk verwacht dat je een extra parlementair kabinet, ga je naar kijken op het moment dat alle andere opties onmogelijk zijn. Maar goed, deze optie ligt wel op tafel. Je spreekt er wel negatief over. Want kijk, wat je krijgt zijn enorme spannende politieke tijden natuurlijk. Ja, maar dus gaat het ook stand houden, denk je? Zo'n extra parlementair kabinet? Ja, dat is het spannende van het experiment. Peter, maar de Kamer krijgt veel meer te zeggen. Er zullen veel meer mogelijkheden zijn om verschillende coalities te zoeken. Mm-hmm. En verschillende meerderheden dus voor bepaalde onderwerpen. Alleen, ze gaan de belangrijkste onderwerpen gaan ze wel degelijk afstemmen met elkaar. Ja. Peter, En dan heb je eigenlijk moet je de vraag stellen, hoe extra parlementair is dat kabinet nou eigenlijk? Nee, want als je op de belangrijkste punten afspraken hebt, ja, ben je dan niet eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet? Volgens mij moeten we nu even naar Francisco toe. Nee, anders komt hij niet tot aan zijn lijstje Peter toe. Je ziet dat gewoon in zijn Haagse kaasstolp zit. En die zit daar te kijken. Nee, we kijken een extra parlementair kabinet is naar mijn mening onder deze omstandigheden een gevaar voor de democratie. Oh, okay. En waarom? Omdat het juist de democratie gaat. Ik wil even horen. Dat moet je even zeggen. Gevaar voor de democratie. Dat je graag wil praten, maar je leert nooit wat. Je moet eens wat vaker naar me luisteren. Zeg nou wat je wilde zeggen, anders gaat je tijd voorbij, Francisco. Nou ja, we leven in een. We hebben grote problemen met de democratie. Mensen hebben geen vertrouwen in de overheid. Hebben weinig vertrouwen in de democratie. Dat neemt af. En snappen niet meer hoe het werkt. Je kan een heleboel voorstellen dat een heleboel mensen hebben op PVV gestemd omdat ze geen idee hebben wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. Daarom hebben we nu een onwerkbare situatie. Dus daar zitten we mee geconfronteerd. En wat ga je vervolgens doen? Een extra parlementair kabinet waarvan niemand weet. Zelfs politici weten eigenlijk niet wat daarmee bedoeld wordt. Deskundigen weten niet wat daarmee bedoeld wordt. Dus ze gaan iets in waarvan de mensen die ervoor gestudeerd hebben, die ervan weten eigenlijk al niet hoe dat gaat werken. Dus je kunt ook niet weten of het gaat mislukken. Dat moeten gewoon de burger dus wel gaan begrijpen. Dat niemand kan hier een touw aan vastknopen. We zitten eigenlijk al een beetje in die ex-parlementaire situatie, omdat we twee VVD's hebben. We hebben een VVD die in het kabinet zit en een VVD die in de Kamer. Dat zijn twee verschillende partijen. We hebben de VVD van Rutte en de VVD van Jessicus. Niemand snapt er wat van. Als jij als een VVD'er vraagt, van welke VVD ben jij lid? De VVD die in het kabinet zit of de VVD die in het Kamer zit? Want die stemmen verschillend. Ja. Kan niemand je antwoord geven. En denk je nou dat het verstandig om is hierin te stappen? Ik zou zeggen, we hebben het over ultrarechtsgevaar. Hè? Dat is een gevaar voor de democratie. Die zijn hierbij gebaat, bij dit soort chaos. De hele geschiedenis leert dat. Je holt de democratie uit, je maakt hem kapot en dan kan je de macht grijpen. En dat is wat hiermee gebeurt. Maar kijk, je kunt dat niet zo zeggen. Natuurlijk kan je dat wel zo zeggen. Peter, jij wilt het niet zo zien. Hoe zou jij het Pieter anders zeggen dan? Het gaat in dat kabinet zitten met zijn partij. Nou, als er iemand van de democratie is, die vindt dat de Kamer het voor het zeggen moet hebben, dat je alle informatie boven moet krijgen. Mm-hmm. Iemand die de democratie als leus ongeveer in zijn campagne heeft gebruikt, die gaat niet in een antidemocratisch kabinet zitten. Jij snapt het spel niet. Ik bedoel, nee. dat jij veroordeelt een situatie die is ontstaan. Ik zeg niet dat dat kabinet antidemocratisch is. Die situatie is er nu. Ja? Nou, dan krijg je een hele nieuwe variant van een kabinet. Ik bedoel, we gaan iets proberen. Nou, zijn wij tegen avontuur? Ben je tegen avontuur in het leven? Onder dit soort omstandigheden en met dit soort types wel. Ik ga geen avonturen met Wilders aan. Je bent knettergek als je dat doet. Nou, dat zal de boel uitwijzen. Er zijn allerlei. Dat is het te laat, Peter. Kijk, de VVD en NSC hebben bepaalde eisen gesteld aan Wilders. Hij heeft heel veel van zijn partijprogramma moet hij overboord gooien. Dat doet hij helemaal niet. Wat zal die? Jawel, dat heel veel dingen komen. Er komt niks van. De hele islamriedel is overboord. De rechtsstatelijkheid moet hij zich aan houden. Heeft hij zich al aan geconformeerd? Dus ik begrijp Oekraïne, uit jouw woorden. Dat standpunt is al helemaal. Ik begrijp uit jouw woorden, Peter. Jij maakt je niet zo heel veel zorgen op dit moment. Die variant, het is enorm. Hij is al enorm beteugeld door al die afspraken. Maar jij zegt dat het niet zo vertrouwen. Is. Je moet Wilders vertrouwen. Dat zeg ik niet. Dat moeten die partijen maar gaan ondervinden. Hoe goed je kunt samenwerken met Wilders. En dan zou je kunnen denken, oké, hoe lang gaat dat kabinet stand houden? Ja, en wat zeg jij, Francisco? Nou, ik zeg, je krijgt een hele onduidelijke constructie die voor een groot deel van de burgers niet te volgen is. Het is een beetje ingewikkelde D66-achtige constructie. Zoals ons gesprek hier aan tafel? Dat is voor mensen niet te volgen. Niet altijd te volgen. Als het dan in elkaar stort, is er één man die daar heel veel voordeel bij heeft. Oké, goed. Nou. Ik ga naar een ander onderwerp. God, jongens. Ja. We zijn dus op de helft. Ben er nog, hoor. We gaan naar iets wat ook best wel veel reuring teweeg brengt. Kritiek op de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Jullie natuurlijk ook niet ontgaan, hè? Haar wordt verweten dat ze een protest tegen de komst van de Israëlische president Herzog doorliet gaan in de buurt van de openingsceremonie van het Nationaal Holocaust Museum, waar dus de president was uitgenodigd. Tijdens het vragenuur van dinsdag kwamen er ook reacties vanuit de Kamer. Onder meer van Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Esma Lala van GroenLinks. PvdA. Voorzitter, er is een tijd om te rouwen, om verdriet te kennen, een tijd om te zwijgen. En die was zondag. Die was bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Als we opnieuw zien wat er in Nederland gebeurd is, dan zou ons stil te passen in plaats van gejoel, gejuich en intimidatie. Demonstreren, wil ik benadrukken, is een groot goed, een belangrijk instrument in onze democratische samenleving. Het is dan ronduit onacceptabel, wat hier ook is aangekondigd door mijn collega's, dat tijdens de demonstraties wordt gescholden met antisemitische leuzen. Daartoe moeten we ons altijd over uitspreken. Ja, Peter, een Kamermeerderheid wil nu een fundamenteel debat voeren over recht op demonstratie. Wat moeten we verwachten van zo'n debat? Nou, ik denk dat ze gaan bepleiten dat er voortaan meer afstand wordt gehouden bij bepaalde demonstraties. Iets dergelijks. Dat was het grote probleem, toch? Mm-hmm. Door Geert Wilders, die had meteen een tweet klaar over dat Halsema niet genoeg ruimte had georganiseerd. Ja, daar hadden Rutte ook meteen op gereageerd. Dat alles te maken had met haar extreem linkse achtergrond. Ja. Dat ze dit gefaciliteerd had, zeg maar. Nou, Mark Rutte reageerde erop met de bedoeling zijn bestuurders te beschermen. Waarom reageerde Jessicus er trouwens niet op? Zij is toch minister Je zou kunnen vragen, waarom deed Hugo de Jonge niet als minister van Binnenlandse Zaken? Ik bedoel, het is niet per se op het pad van de minister van Justitie om daarop te reageren. Ja. Nou, en ik kan me voorstellen dat die er ook niet zo'n trek in had, omdat ze tegelijkertijd ongeveer met Wilders in... Dat heeft natuurlijk te maken met die twee VVD'ers. Twee VVD's, en dan heb je er zijn twee interessante dingen. Wilders gaat hier tegen de keer tegen die demonstratie. Nou, dus die demonstranten die zich misdragen hebben, die dingen hebben strafbare dingen hebben geroepen, op grond van welk artikel zullen ze dan vervolgd worden? Dan worden ze vervolgd op grond artikel van het wetboek van strafrecht 137c. Wat is de beroemdste Nederlander die daarvoor veroordeeld is, voor overtreding van dat strafrecht? Dat is Wilders. Die heeft zich daar niet aan gehouden. Sterker nog, die wilde in 2016 dit artikel, waar je die mensen mee kunt vervolgen, afschaffen. Want dat was de vrijheid van meningsuiting. Deze man heeft boter op zijn hoofd. Jezelkus kan niks zeggen daarvan, omdat zij ook wel weet dat ze met de grootste misdadiger van dit artikel aan tafel zit te onderhandelen over een nieuwe regering. Dat is wat er aan de hand is. Dus de mensen die aan de ene kant terecht veroordeeld worden omdat ze de meest vreselijke dingen roepen, zitten wij met een politicus die daarvoor veroordeeld is door de hoogste rechter, dat niet wil terugnemen. En het is ook heel simpel met dit coalitieoverleg. Omtzigt hoeft alleen maar te zeggen, als jij werkelijk veranderd bent, moet jij nu je uitspraak minder terugnemen. Gaat hij nooit doen. Nee, dat heeft hij al eerder gezegd, dat hij dat niet ging doen. Nee, en dat was een reden voor Omtzigt. Dat was een reden voor Omtzigt om niet van het gaan in bespreken. En als hij niet terugneemt, dan is zijn hele ommekeer niks waard. Want daarmee ontkent hij nog steeds het gezag van de rechter. Nee, maar die ommekeer van Wilders valt ook wel mee. Hè? Dat blijkt wel uit die tweets. Ja. Nou, dus dat maakt ook iedere keer, dat zal ook die hele formatie steeds een probleem blijven. Dus, want hij zal die tweets niet inslikken. En dat is voor die andere partijen die met hem samengewerken, blijft dat natuurlijk ook een probleem. De bevolking, want je moet steeds uitleggen waarom je met die man samenwerkt. Ja, de bevolking van Nederland wordt voor de gek gehouden door deze onderhandelingen. Ja, voor de gek. Je ziet gewoon, elke tweet zie je weer wie die man echt is. En waar die partij ook voor staat. Ja, vergeet niet. Ik bedoel, het artikel waar we het over hebben, 137c, dient om te bescherming van de Joden, dat wilde hij afschaffen. Ja. En dan heeft hij nu een grote broek aan. Alsjeblieft, houd toch op. Heb jij je lijstje helemaal afgewerkt? Van nee, nog niet helemaal. Want we zijn nog bij meerdere onderwerpen. Nou, het is ook wel, dat kan ik nog wel even zeggen, wat wel opvallend is. Kijk, waarom dat je Wilders ook niet moet vertrouwen. Even je telefoon. Nee, dat hoeft helemaal niet. Oh. Hij wordt nu zo gezegd Milders. Hè? Ja. Ik kom uit Rotterdam. Daar heb je Leefbaar Rotterdam. Dat is een partij die dicht tegen de PVV aanzit, maar geen PVV is. Dat is een andere partij, dat moet ik echt benadrukken. Maar die werden op een gegeven moment ook milder. Hè? Dus, want zij zagen dat ze meer mensen steun moesten hebben, dus ze gingen milder worden. Wat deed Wilders toen? Die zei, dat accepteer ik niet, ik ga nu de grootste worden. Dat is hem helemaal mislukt, maar ik ga nu de grootste worden in Rotterdam. Dus op het moment dat Leefbaar milder wilde worden, riep hij ze onmiddellijk. Die hebben ook heel veel verantwoordelijkheid gehad in Rotterdam. En die zijn toch heel veel. Hey, jongens, praat hier even rustig over verder. Dan ga ik even bij de buren checken. Gaan we door. Francisco van Jolen, die praat hier nog even verder over regionale politiek enzovoort. Ga ik heel even kijken bij Bureau Buitenland. Sofie Derksen, jij neemt na 13:30 het stokje over. Wat zeker. Morgen dan staat in de Tweede Kamer de voortzetting van de militaire steun aan Oekraïne hoog op de agenda. Maar wat is er daar in Oekraïne eigenlijk nodig? Oost-Europa verslaggever Michiel Driebergen doet verslag en zet de Franse president Macron en zijn partij de politieke verdeeldheid over Oekraïne verder aan. Want daar debatteerden ze daar ook over gisteren in Frankrijk. Heel goed. Vanaf 13:30 op deze zender. Wij zenden morgen weer vanaf 12:00. Tot dan. Dag. BNN VARA. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Altijd meer dan 6.000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De komende week is het de Boekenweek. En daarom vieren wij alvast de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub.